ein jungen Angen, wie du vorin in die Akmen, doch Haradin und Mu ein jungen Angen, wie du vorin in die Akmen, ja, Hanana, wie Muhammad, Dalikal Pazalu. Ay, صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.